الله يا تهمة الكافرين، لما الله يا عصبة الظالمين، لما الله مهما تمادى العداء. خلافة غاق راديو دا زوان نسل دا إسلامي تربية زانغو. هدى واليقين، لنا الله نور الهدى واليقين، لنا الله في كل درب النسيم. دا خلافت غاگ راډیو قدرمن اوریدونکو، دا جنگ دا لومړی لیکن ستړي غازیان هم را ورسېدل، دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشیخه جوړي. دا جنگ لومړی کرخه ده، خو دلته کله کله مجاهدین دغه ظلمی غازیان دمې ته راځي. موږ به ورځو مخکې سیمې ته به هم ورځو، دوی سره به خبرې کوو انشاءالله. د دوی خبرې به راخلو، د دوی احساسات به راخلو، د دوی جذبات به راخلو. دغه زمرین خوله خوله د جنگ له لومړۍ لیکې راستانه شول، دوی سره خبرې کوو. قدرمن اوریدونکو، هغه تصادفي یو اړخیزه په اصطلاح د مخې سره خبره ده. نو کله کله مجاهدین ملګري د خبرو نه خبر نه وي، او موږ ناڅاپي راګیرو خبرو کې د دوی کوم مشکل یا کوم خبره وروسته پاتې کیږي، نو په هغې به تاسې دغه کیږئ نه. قدرمن اوریدونکو، دغه ملګري سره خبرې کوم، د دې غازیانو سره خبرې اترې، او دوی احساسات او دوی مورال، دوی جذبې ته سره شریکو. لومړی خو راته دا ووایه چې څنګه تاسو خطه خو لا اوس هم هغه چې سره مخامخ پراته دي، لږ یو څو شېبې لا شته ده. دا راته ووایه چې اوس موږ ورځو انشاءالله خطه نږدې نه ورځو، خو اوس وضعیت څنګه دی، او د هغوی د مجاهدینو مورال، موقف، حوصله څنګه، او د هغوی حوصلې څنګه دي؟ الحمدلله، زموږ د ملګرو او مجاهدینو حوصلې دا ډېرې چوتې دي او ډېرې برابر دي. بلکې هر ملګری دا غواړي مخ په وړاندې لاړ شي، لیکن د مشرانو د طرف نه هغو ته اړ او دا امر ورته نه دی کړی شوی چې هغوی مخ په وړاندې باندې لاړ شي. لیکن هغه خلک چې زموږ مقابل خلک چې کم دي، نو هغوی دي هغه ډېر په یره کې دي، په لیر دی، په للتان کې صرف یو ټک واړي، نور به چې کم دی خپل علاقه ورته به پرېښوستلي، او هغوی ډېر حوصلې ماتې شوي دي. او یقینا څوک چې د الله لپاره راپاڅېدلی او څوک د طاغوت لپاره راپاڅېدلی دی، په منځ کې د ځمکې د اسمان فرق دی. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا للشيطان. الحمدلله، دی یو عادي عسكر د خلافت، یو عادي مجاهد، هر خبره د الله جل جلاله د کلام په آیاتونو باندې ثابتې. خداغوی لوړ پوړي قومندانان چې موږ ته نیولې دي، داغوی ته د لمانځه هغه لومړی ابتدایي مسایل چې د دین هغه ورته یاد نه دي، لله الحمد، لومړی تاسې له دین درکې. دوی دا دعوه کوي چې موږ امارت د اسلامي امارت، اسلامي امارت چې دی هغه سپیشلی مخلص پاک مجاهدین چې دي هغه دغه دي، دا ټول امارت کې پاتې شي، دلته راغلي دي. دوی یوازې د شرعي نظام د حکیمت لپاره په خپل سر لوبې کولې، خو په دې باندې څوارلس کاله پوه شول چې قرباني همدغه مجاهدین ورکوي، خو دغه مشرکین په واکمنی کوي، او د عیسای اهداف پالي، د شهیدانو وینې خرڅوي، د شهادیانو وینې خرڅوي، د کونډو یتیمانو اوښکې خرڅوي. نو همدغه مجاهدین لله الحمد خلافت لیکو سره یو ځای شول، او هغه د شرعي نظام د انفاذ ارمان یې ترسره کیږي. نو خامخا به دوی د الله جل جلاله په نصرت باندې کامیابیږي، او دا د عیسای ډلې، دا د سی آی ملیشي، دا هیڅ د خلافت په مقابل کې هیڅ قسم مقابله نشي کولی. دا راته ووایه چې دلته د خط کې ورځې څنګه دیرې دي، نور مجاهدینو هغه احساسات مورال کرا ته کې چې خط کې دا غوي چې په زور راولي، خو د خلافت مجاهدین کله د مشران ته کوم یو مجاهد ته وایي چې تاسو ستون شي بل لاړ شي، نو هغه ژاړي چې ما ولې خط نه لیږي. د خلافت مجاهدین مورال حوصلې څنګه دي؟ الحمدلله، دا موږ په خپل سترګو باندې وینو چې کوم یو مجاهد کله اکثره په مرکز کې تنګیږي، بلکې زړه چاته کوي هغه خط ته کوي چې خط لاړ شي، ولته خپل زړه برابر کړي. او هغه خلک چې مقابل کې را رسېدي هغه لیکن په زور رامنې کړي دي، هغه تختي هغه وسره نه شي ټینګېدلی، لیکن هغه څه دوکه کړي دي، څه خبرې او څه اهداف یې مخې ته کړي دي، د هغې د وجې نه هغه چې کوم نظام سره ټینګ کړي. زموږ ملګري دا په مرکزونو بره په خپلو علاقو کې دا تنګیږي، بلکې خطه منډې وهي، او بلکې د دښمن په مقابله کې ډېر په زبردستۍ طریقې سره دا ولاړ وي. هلته هغه خلکو ته، هغه غولېدلو کسانو ته چې اوس هم د سی آی او د آی اس آی په تبلیغاتو غولېږي او راځي، او د جهاد په درواغجنو شعارونو باندې، مسله دا ده چې دلته یو څنګ په څنګ د اربکیانو د دوی په پوستو راتیریږي، هغوی ورته په ایکسس ګاډو کې خوراکونه راوړي، وسلې ورته پکې راوړي، سلام خواچوي، ویډیوګانې تاسو ګورئ، هغه بیرغونه، هغه شریک برګتونونه چې ګورئ، دا ټول لیدلی دي. دوی دغه کسان چې دا هر څه لیدلی دي، د خلافت هغه منهج هم ګوري، هغه هر څه باندې پوه شوي دي، خو بیا هم د امارت په لیکو کې پاتې دي، د عیسای په لیکو کې. البته امارت په درې څلورو ډلو تقسیم شوی دی، یو پاک سپیشل مجاهدین چې دلته راغلي، ځینې په کورونو ناست دي، او ځینې چې کوم سره یو څه شک شوبه پاتې دا یوازې مرتدینو سره جنگیږي، خو یوازې د عیسای کوم ډله چې دا هغه د عیسای خاص ملیشي چې دی هغه د خلافت مقابلې ته رالیږي، په دې خاطر چې خلافت نړیوال خلافت دی، په ټول خراسان، پاکستان دی، ایران دی، هند دی، افغانستان دی، په دغه ټولو سیمو به د الله جل جلاله نظام حاکم او نبوي بیرغ به پیرپی، نو پاکستان سره د ځان یاره ده. او دوی داسې فکر کوي چې دا خلک همدلته بوخت وساته دغه د عیسای ملیشي رالیږه او دوی بلته بوختي، خدا ارمان به ګورته یوسي او انشاءالله ژر ده چې اسلام آباد ته به دغه لښکر رسیږي، او ژر ده چې د هند پولو ته به دغه لښکر رسیږي، او د ایران سرحداتو ته به دغه لښکر رسیږي، په هماغه هیواد به دغه لښکر ننوځي، او د کابل په ارګ به دغه تورې جنډې رپیږي انشاءالله. د خراسان دغه څڼور غازیان چې دا محدوده ساحه په خپلو حدودو کې نه راولي، دوی نړیوال خلافت دی، دغه ټولې پولې دا حدود به سره ختمی او زی به مخ په وړاندې. تاسې که د ایسای دغه بچوړي څومره دغه ملیشي څومره دغه جنگ لګوته راولېږئ، دغه دلته په سلګونو دغه شان مرداریږي لکه دا اوس هم پېتړې ډکې دي. دغه ځوانان د ځان سره فکر وکړي، خو تاسې نه د دوی په اړه پیغام ورو چې دوی ته کوم پیغام لري؟ دوی ته موږ دا پیغام لرو چې ګوره دا خو ظاهره خبره ده چې خلافت دا چې کوم دی په مخ د ځمکه باندې ورک و، خو که د اسمانه چې د رحمت یو باران راشي دغه شان ده کې الله رب العالمین خلافت چې کوم دی دا مجاهدین ته چنه ورکو، نو هغه خلک چې دغه خلکو په اشارو باندې غولېږي او هغه ته معمولی تقریر ورته وکړي، ورته وایي چې دا خوارج دي، دا خلکو ته زموږ دا پیغام دی ګوره د الله رب العالمین نه وېرېږي او اسلامي خلافت ته راشي. دا خلافت د یقیني صحیح خلافت دی، او کومې خبرې چې تاسو کم خلک کوي او کومې چې تاسو اورئ او دا کم خلک تاسو غولې، په دې په خبرو باندې مه غولېږئ، بلکې تحقیق وکړئ، وګرځئ د واقع د ګرځېدلو نه، د تحقیق نه وروسته بیا چې کوم د اسلامي خلافت ته راشي. ډېره زیاته مننه، الله موفق او بریالي لره، الله محافظ او ناصر اوسه. قدرمنو اورېدونکو، دا تازه د جنگ د لومړۍ لیکې نه راستانه شوي غازیانو د یو غازي سره خبرې اترې وکړې. لله الحمد، دوی چې کوم مورال په کوم موقف او حوصله کې دي، دا هغه د یغي اسونو په څیر دي چې مشران یې راټینګوي او دوی مخکې زور کوي، خو د حکمت او د مصلحت په بنا باندې، د خلافت د غزانګړي جنگي تکتیک په بنا، دوی نو په همدغه ځای کې سار دي او نږدې ده چې انشاءالله دغه ټولې سیمې به دغه د ایسای او د سی آی د ملیشو څخه صفا کوي، او د الله جل جلاله نظام به دې سیمو ته وړي. دغه غازیان چې تازه له غرونو راښکته شوي دي، دا د سی آی او د ایسای مزدوران، دغه مزدوري رسنۍ، دوی دا تبلیغات کوي چې د خلافت مجاهدین په غرونو مو واړول او کونړ ته وتښتېدل، او دغه دغه تبلیغات تاسې اوري. خو دا د شډل د بازار هم ډېره زیاته لاندې سیمه ده، تر دې ځایه چې مخکې دا خطونه ډېر بره او دغه رامات شو، د خلافت زمري له غرونو نه تور بیرغونه په اوږه او د الله عظیم کتاب په غېږ کې، او دغه کلاشینکوف په لاسونو کې راکوشول، او د الله جل جلاله کتاب به ټولو سیمو ته رسي. دوی نه د شرق، نه د غرب، نه د عیسای، نه د سی آی ای، او نه د ایران، نه د روسي، د هیچا بندگی نه کوي، د هیچا مرستې ته اړ نه دي. دوی یوازې د الله جل جلاله نصرت ورسره دی، او د الله جل جلاله په نصرت به د الله جل جلاله کتاب په ټوله نړۍ قائموي، که د چا خوښي، که د چا خوښه نه وي. هغه که څوک دا غواړي او که نه غواړي، د الله جل جلاله کتاب به ټولې نړۍ ته رسیږي، او دغه څڼورو غازیانو په مټ او د الله جل جلاله په نصرت به انشاءالله دغه کتاب په ټوله نړۍ قائمیږي. تکبیر، الله اکبر، تکبیر، الله اکبر.